أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله العلي العظيم دغ مبارك آياتنا د سورة الشعراء د يوسلو بنز سلل وشتم آيات تخشرو بیا تر یو سلو څلوېښتمه پورې د آیاتونه دي. نمبر بې ما صحیح ویلي کې مې غلط و. یو سلو درویشت آیاته څخه شروع دي پر یو سلو څلوېښت ختم شي. ربط خدا ما قبل سره واضح دي چې دا چې ده دا څلورم نمبر قصص و د هغو سلسلې څخه د قصو چې هغه د دې دپاره ذکر کیږي چې دا مشرکان عبرت واخلي چې څوک د رسالت انکار کوي د هغه پای به داسې خراب وي. نو څه قصې مخکې تیرې سوې درې څلورم نمبر دغه ده هود علیه صلات وسلام د قوم ده چې دا عادیان نومېږي، د دې نبي هود علیه السلام نومېدی. نو الله پاک داسې فرمایي وایي کذبت تکذیب کړی و عاد عادیان عاد چې دی دا د دوی د اصلي د لوړ نیکه نوم دی، دا دغه قوم نو په هغه نامه یادیږي المرسلین د رسولانو. نو دلته خو بیا دی د خپل رسول چې دی ته الله تعالی را لېږلی و چې خود علیه السلام دی، نو خود د تکذیب یې وکړي ګردو چې بیا کله نسبت وکړي چې دا نور رسولان هم درواغ وایي. لیکن خدا لازمه ده چې د یوه رسول تکذیب چا وکړي وایي که د ګردو دا یې وکړي، ولې د دغو ټولو رسولانو خبره سره یې واده مشترکه ده چې دی د الله د طرفه کوم پیغام د وحدانیت راوړی دی چې خلک په توحید امر کې دا ګردو نبیانو دا یوه خبره خلکو ته کول. خود به په فروعاتو کې څه اختلاف و، اصل اساسي د ګردو نبیانو دغه دی. نو چې په دغه اصل کې ده د رسول خبره رد کړه چې ته درواغ وایي وایي که ګردو چې دغه خبره وکړه چې ته درواغ. نو ځکه یې د مرسلین تعبیر دلته وکړي کنې دوی په ظاهره د چا تکذیب کړی، یوازې د هود علیه السلام دا یې کړی دی. کذبت تکذیب کړی و، تکذیب معنا درواغ ګڼل یې کړی و، درواغ یې بللي و. عادون عادیانو څوک؟ المرسلین رسولان. د کذبت په باره کې دلته بیا دغه رقم دی، فعل مؤنث دی، د عادون توری مذکر دی. نو د عاد مخکې چې دی د قبیلې توری ګا مذاب دلته پروت دی، قبیلة عاد. تکذیب کړی قبیلې د عادیانو یا جماعت د عادیانو، نو قبیله او جماعت توری خو مؤنث دي. اذ هغه وخت دی څه وخت دا تکذیب کړو؟ اذ هغه وخت قال چې ویل لهم ودیت اخوهم ورور د هود هود علی السلام دا ورور دا داهو کې بیا د دی ورور وای د جن د لارې خن ورور نو دی خو مشرکان واغه موحد نو د جنت ته لارې کوم چې سره ورونه نو نسبی ورور او تربوري و دی تاسو معنا د یو پلار څخه وسره معنا غنسل دار کم لکه د مثال په تور یو دوه نفر سره پاره ځکه چې ځیږي یا کاکړان یا برګزی برای موږ نو کوي سره ورونه معنا د یو تبر څخه یا د څک نه کس خو یا د مثال په تور د بارک نه کس خو دام دار کم معنا چې دی د نسل په اعتبار باندې دی سره ورونه و د جن په لټ په اعتبار نه وسر دا مؤمنان چې ګرځ سره ورونه دا خو د جن په اعتبار د نسلونه سره جلا دي نو وی وی لیت اخوه مرور د دی اغه نسبی هود هود علی السلام سنگ ورته ول ول لا تتقون ایا لا تتقون تاس نبی رجید الا پاکت سخ په دغه کار کې چې وګتانو ته سجدی کوي دی بوت پرستان او بوتانو کې سجدی کوي نو تاسو په دې کې ول دا لا سن نبی رجین انی لکم رسول امین انی به شک زه لکم ستاسو د فار رسول یو را لېږل سوی يم د الله د طرفه څخه هغه دا سره لېږل سوی امین چې امانت دار يم امانت دار پرون تاسو زده کړئ چې مطلب یې دا دی چې الله چې کوم پیغام ما سره کړی په هغه کې نه د ځان زیاتوب کوم نه د هغه څخه کمبود کوم یعنی خپل ګټه و ضرر مې په نظر کې نه دي هغه پیغام رسول مې په نظر کې چې د الله خبره تشته ورسیږي هغه په امانت راوړم اینی بشک از لکم ستیسی ده پار رسولون را لیجل کرسو ایم رسول پا معنا ده مرسولی را لیجل کرسو ایم استاز ایم ده علاده طرف امین امانت داره ایم نو یو سوک چی امین وی ده لازم ده چی ده خبر خلق و منیون ده سیور تای فتقو الله و اطیعون فتقون و تسی و بیریجی الله ده الله سخ ده علا سر شرک مدرو و اطیعونی او تسی زما اطاعتو که زی چی کم صدر توایم ده غی تابعداری و پرمانبرداری وکی یو وخت دغه وجه ورته وویل چې تاسو زما تابعداري وکړئ د کومه سببه د دې سببه چې زه امین یم امانتدار یم د امین خبره منل کیږي بله وجه ورته وایي وما اسألو او زه غوښتنه نه کوم کوم ستاسو څخه علیه پر دغه رسالت معنی پر دغه تبلیغ د دغه دین من اجر هیڅ یو بدله خو ستاسو څخه به زه یو بدله نه غواړم نه رتبه درڅخه غواړم چې پلانه عزت رالره راکړي نه پیسې درڅخه غواړم چې کې فکر کوي هغه اجر زه نه درڅخه غواړم وما اسألو زه غوښتنه نه کوم کوم ستاسو څخه علیه پر دغه رسالت یعنی پر تبلیغ د دغه احکام من اجر هیڅ یو بدله و مزدوري ولی ان اجریه ان فیدی ان ندی اجریه دا بدله و ثواب زما مزدوری زما الا خو بیا ده علی رب العالمین علی رب پر اغه پالون کی و پروردگار العالمین ده مخلوقات زما مزدوری پر اغه ده دا اغه څخه چې دی ماته مزدوری را کول کلیسی خاصی چې لاندې غوا اتبنون بكل ریع آیتا تعبثون اتبنون آیتش بناکوی جوړوی بكل ریع پر هر لوړ ځای باندې تعبثون تشعب عبس آية يو علامة جوروي تعبسون تاكار تشعب عبس كوين ريع چدي اغاو يو الور زايتا يو لك يو الور اغنري دا دا آياتان چدي دا آياتا سخة چدي دا ورا كما ترجمة كرسوير يو ترجمة دا دا دي چه بيو الور زايبا نشب بنگلا جورك پر اغا سر بيبا دي مثال بطور بيا يو منارا كم شير جورا دا دا پلانيني كده لاس نخش دا دا دا پارا چخالا جي بيا پرياد آيا پا دا غا معنا په دې معنا هم راغلی ده چې دوی هلته آیا جوړوله د کوترو د پاره دوی کوتر بازان هم وو د کوترو په خون امن هم دغه آیا ترجمه سوې ده چې دوی پر بامو باندې کوترخانې جوړولې هلته چې برابر نو پر هغه ځای باندې دغه مرغان الو زور ابسایګان په ځینې پازا به نو دا یو منکر و نو او که چیرې هغه نقشه ځینې مراد کړي چې فقط ما پر یادی الله دا عباس کار ته به در څه وخته پر مځکه یادېږي دا دنیا کوم د ابد لپاره جوړ ده خو د یو څو ورځو لپاره ده ځې که ته ازوی بم پر یادی خو ځېږي موږ سره ځې دا وسه کار دی نو دواړه عباس کارونه دي نو د دې څه دا مطلب نه دی چې د مرغه ساتل چې ناروا دي د مرغه ساتل په هغه صورت کې ناروا دي چې هغه ته ته تعذیب ورکوي بیا یې جنګ یې چرګ جنګ یې زرکه جنګ یې کرک جنګ یې نه دي دغه خو ته د حیوان ته تعذیب ورکوي خو د دې مثال لاره کم سره کسرې چې دوه انسانان په جنګ سره وړي چړې په لاس ورکې چې ورس خو دا یو مشکل کړه چاړ دابل د پاره دابل مرغه د پاره نو جنګول چې دی هغه حرام دی هغه صحیح نه دی د دغه د پاره چې ساتي او که دغه سړی د پاره د دې خپل دا وحشت دی غټ په لیری کې یو سړی دی مثلا علمي کار کوي یا بل کار کوي نو مرغه دا رقم ساتي ساتي چې د هغه نو او بزنې کزا کیږي نه غذا ځنې کزا کیږي حتی تر هغه دی چې پیدا کی تر هغه ښه غذا ورلرول کوي د دغه هدف لپاره چې خپل وحشت په لرې کې بیا د مرغه ساتل چې هغه جایز دي. نو دلته چې د آیا ذکر کړی دی دا خو چې و دا کوترې هغه خو په دې نیت به نه وي چې د یوه جنګولي خو همسایګان ځنې پازه بیا دله د هغه د کوترو الوزول که په دې نیت باندې چې د مسافر همسایګان په ولاړې ځنې ولاړې باره حرام دي. نو دغه آیتن هم دوی ترجمې پیدا کړې چې دا هیڅ صورت متوجه شوی است. یو هغه خونی چې د کوترو د پاره جوړولې بل هغه منار د یاداشت لپاره یو څلی به جوړ کی. نو دا چې دی کته وادای ولی پر دې داسې بجې صاحب کی ولی خود دغه کار کې چې سړی اخته شي په دغه شي چې اخته شي چې شهرت یې ځان ته خوښ شي هم دین ځینې پاتېږ په دغه تل چې تاسې دغه کار کوي تبنون ایا تاسې بنا کوي جوړوي بکل ریع پر هر لوړ ځای باندې چې یې هلته آیتن یو آیا و نقشه د ځان د یاد دپاره تعبسون تاسې عبس کوي دا کار به پلیې دي ستا یاداشت خلک څه کوي نو وتتخذون مصانع بل کم بدکار کوي وتتخذون تاسې نیسي مصانع جګ جګ تعمیران بل دا دی چې دا خونی جوړی دا شان جګی جګی جوړی د استراحت لپاره محکم محکمې جوړی د مصانع هم دوه رقمه ترجمه تفسیر راوړې یوه ترجمه یې دغه ده چې د جز څخه دا جګی جنګې بګلې هم راسي د مصانع څخه بله ترجمه یې دا هم راوړې ده چې دوی به په داخل کې غټ غټ حوزونه جوړول د په ډبرو کې به تراش وکړي لوی غټ حوز به یې جوړ کړی و چې دلته به بیا د د ربایګې دپاره اوبه پکښې کې وي. نو مصانع په دواړه صورتو کې که دغه جګ جګ تعمیران دي که هغه د ډبرو کې غټ غټ حوزونه دي دا دواړه چې ول دا پالتو کار دی په دغه اخته عمر ګرده په دغه خټو کې در باندې تیر شو دغه ته نسبې متوجه و دین ته د علاوه معرفت په حدیث شریف کې راځي فإذا الله تعالی چې یو څوک نه خوښ برای په خټو اخته کې خټې بس دغه کار دی باره د ګرده کار چې دی باره ځنې کریابي نه د دوست دوستۍ تور فارغ دی نه د علاوه بندګۍ تور فارغ دی. نو په دې کې دغه صبت شی شته چې د جنه سړی راګرځي دغه دواړه خصلتې دی ورته وویل چې که هغه د شهرت مسله ده هم که دغه د غټو غټو تعمیرانو مسله ده هم دا دواړه تاسې چا سره ګرځولي یاست د ایمان څخه ایمان ته نه یاست فارغ. نو په دغه ورته یاد کړه چې آیا ته دا کار کوې ته دا کار کوې عمر یې په دغه کې تیر شو خدای پاک به څه وخت پېژني. وتتخذون او تاسې نسی معنا جوړوي مصانع جګ جګ تعمیران لعلکم لک تاسې چې تخلدون همیشنی است لعل خو ارزه موږ په شایي ترجمه کوو په دغه ځای کې د لعل معنا ګواکې دی د تشبیه دپاره دی لعل ګواکې کوم تاسې تخلدون همیشنی است دا کار خو هغه څوک کوي چې پر مځکه همیشنی چې ګردمر به یم عباس بنو بارز غټ تعمیر جوړو غټه بنگاله د څه د پاره لوی ځای جوړوم برام نه خوزه به ژوندې مزي بم پیدا شنه خوزي خونه غواړي بیا د هغه زی پیدا کیږي زه بم ژوندې مزي بم يم ژوندې المسی بیا نه د المسی زی پیدا کیږي المسی بم ژوندې زی به زه به يم بیا معنا چې د ازمش څه پیدا کیږي ګرد ژوندې نو په دې کلا کې بیا مر ځایو نو پر ګردم ځکه مټ راو څه خو غټ غټ تعمیران جوړاوه دی به یو ماینه و دی به دوه وشت و تاکه بیا په بنگاله کې اوس ته چې په دې وشت کې هیڅ نو الله پاک دغه سوي چې دا د بدی تدسي ولا ولعلكم تخلطون لعل قواككم تستخلدون همیشنی اس فجمزک کی تو خدای چمنه ک لکه د ابد لپاره چې ونه خمر کی جز مړ استا خونه وزوی ته پاتی شون زوی دی ملکی ج خونه ول مسیت پاتی ج دوغ نشی جوړ ک چې از ضرورت په حال وي. یو حدیث شریف کی راځي حدیث په مشکات کی مراغلی تفسیر مزاری شریف روح البیان مرا وړی دی چې رسول علی صلاتو و سلام د یاران سره په مدینه شریف کی را روان دی برای یو لوړه بل خانه ولیدل. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته متوجه شو برال دا د چا ده په انصارو کې یو سړی وریاد کې ول دا هغه جوړه کړې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په زړه کې دغه د بلخانې ځای ونیوه د زینه نه وتله چې معنی ارمان ورته ودرېدی چې زما په امت کې وسته ورته وګرځي بیا بلخانه ده جوړه کړې ده. نو بره دا و چې هغه صحابي وخت رالی نبی علیه السلام اصحاب را څرخېدلي دي بره سلام ووایه سلام چې ووایه نبی علیه السلام مخزنی واړه ور جواب یې نه کی هغه صحابي متحیر سو چې ما د سلام جواب دره نه کی څه پیښه ده بیا تجربه وکړه ولاړې په یو بنا او بل بنا چې بیا برالي بیا سلام وای بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب خپل نه کی ولا صاحب به ورکی مخزنی واړه درې مزل بیا دغه سی وسو داس په تکرار چې دا کارو کې بارونو پوس چې خبره په ما کې برای اصحاب ته ګلا وکړه برای مزما ګنا ماته نه رامل میش دا څو انوار دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سلام راچم جواب نه رکی لکچی مساله سو اول وو مش په پلان دی ورځ ورځ یو یاد کړ معنا هغه ورځ موږ داسې تلو بس هیڅ پر کوڅه نو چرال نبی علیه السلام د بلخانه وخت ول دا چا د مشتور یاد کړي نو الته د نبی علیه السلام په طبیعت مشپوس خنجه نه کی ورل راوړ نو دای بار بیا ولاړی بارې د سټي هغه بلخانه واخونه ګر سره ونه ولم ځکه یو اوار کړل ابر خبره پاته نبی علیه السلام بل وخت راغ سره یې بار چرالی فرازای باندې نه و بر رسول علیه السلام دلته په خوای بلخانه او سسو اصحاب قصبره ورته وکړه بر هغه خو بیا دغه سپشتنه وکړه زموږ څخه سلام چې تانه کی ورات بل په ما کې یو شی ستاسو مردا قصه ورته وکړه چې پیغمبر علیه السلام ستاسو بلخانه ولیدل نو دی بار را لګر سره یې ونړه ولا بارې دم ځک سره اواره نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام بر هر مؤمن چې تر اندازې زیات خټ کوي د دې سوالو جواب بده سره کول کیش د دوغه نه خټ ته مکاله کې چې ستاسو عمر پکې کیږي د کړوسانو غم به نه پکې کې اخلي بیا خپل نقشه لري موږ ته سی وینو په بازار کې غټ غټ بنګلی کې ار سی سی تعمیر دي مزدوران ورته درولي نړی خو بابا جوړ کړی د بل نه وې نقشه د چین راوړی د فلانی ځای راوړی د بیرته نړی پر نړول دغه نه پیسې واکې چې په نړول از مشکور جوړیږي مثال په توګه یا برنګ ته جوړېدل اداره کم رنگونه بده ورکی چې رنگ په لکوي زموږ د پاره کور په کول کېږي اداره کې واده په کول کېږي دا فقط پر تزین ورکی یا د کڅی او خاطه دغه خښتي ورګړي چې دغه خښته اره دانه په 100 روپۍ اوس فج دا چاته شایسته کوي چې شکایت نو دغه شیان چې دی الله پاک ته محبوب نه دي هغه خدا مؤمن د الله د معرفت مصرفې دلته بس په دغه تزین کې دی براخته دي چې دا شی څنګه شایسته کوي خلکو ته معلوم کی دا لامر لري پاتې د زینه وتری او د از مرستې تجربه هم ده په خپل وطن کې په خپل کوڅو کې وګوري چې اسوک په دغه تزیناتو کې دغه سيزړه مصروفي هغه هغه د الله تعالی د جن د محبت او خوند د دواړو څخه محروم دي نه محبت ورسره ست د مثال په توګه چې د دغه یو خښته خرابېږي د هغه کوپريات هو یې هغه شیان وای خو جن د ته اهمیت نه لري محبت خو به خینه د جدي به د الله تعالی د دوام څخه یا د الله د محبت د درس وي وخت وش کړئ لسی یا زړه یبره د سختي نو دغه خبرې د هود علی السلام و د عاجان توکل ولتی سی پر لوړ لوړ ځای باندې خپل د ځان د لاس نخښه پرېږدي چې خلک دې پر یادې دی او بل تیس نسی مسانع غټ غټ بنګلې د څه د پاره لعل ګاکی کوم تاسو ته خلدون همیشه نه است ته کوم دلته همیشه نه نبی علی السلام حاجستی وای کن په دنیا غریبا او کعاب سبیل په دنیا کې ته دغه سی غریب غسه عاجز سه یا لکه یو مسافر چې سړی زه دغه رقم ژوند وکم مطلب مسافر کله پر لاري کې بنګلې جوړولې فقط مازی بونې ځای ډبر ایست کې ځم به واچی برته به خبر سفر بکینو و اذا بطشتم دریم خو یې د عاجان ورته ذکر کی چې تیس چې یاس دغه خو یې لري و اذا هغه وخت بطشتم چې تیس گرفت کوي نیول کوي د یو عاجزه بطشتم تیس نیول کوي جبارین په داس حال کې چې تیس جبر کوونکی او ظلم کوونکی است بل مدا عادت چې مسکین ته مدرد را لیست د طبیعت خلاف چې راټینګي دا سره راټینګي بر دغه ظلم پر کوي چې عادت یې واچ په لاخه سزا یې کې بر مرګ ته و دغه رقم دغه بل نقش ده دا موږ شته په وطن کې موږ ولې ده چې د مثال پر تور پر مساکینو باندې د دا رقم د خلکو چم سره چټ باندې لیلا امیا سر ده دو وجله امیا مال ده دو سنی اخسته داغ ده عاجان خوی دیچ بخلو که یه نوبل دریم شه داغ سپت رو تک شه شو چی ده و یه داغ وقت بطشتم بطش داغ توایی چی سری ده سی برام دکی وشی چند ورانسی بطشتم چی تیسی نیول کوی ده یو سری ده یو مسکین و عاجزه بطشتم تیسی نیول کوی پتسنگ حال که جب بارین چی تیسی جبر کوون کی و ظلم کوون کی هست نو دا خبره د کوم ځای شروع وسو دا ما اسالکم علیه سجل سیسخه زپر دې تبلیغ مزدوری نه غواړم دا بل علت دې د دې لپاره چې فتق الله واطيعو نو زما خبره ومنې تاسو ما د خبره د منلو پر ځای دا غدرې بدکار دی ورته جوړېدل یو د لاس نقش پرېږدې پر جان جوړوي ابل چې دې بنګلې جوړوي بل دغه چل کوي نو تاسو د حالات سو بیرېږي واطيعو زما اطاعت وکي واتقوا الذي امدكم وس ترغيب لروركي دغه عاد و دا عجان ته هود عليه السلام د سي ورته وي الله پاک يدو في چو وتقو في سي وبيريجي الذي ذا اغزات تصخ امد د چکو مکو امداج کړي د کوم ستي سره بما په اغزه تعلمون چې تش پويږي ته چې دا شوشه دنیا وی لري تعمیران جوړ د اولادونه لري باغونه لري بخچې لري دغه خو الله درکړي خود دا غزات و بیرج په دغه ته نه پویل چې دا ستانه دي د مور چ پیدا کېږي کالي جنانه ولس رپورټ پیدا شي وس دغه اسباب سامان پر تاراجه مې خدا در بل عالمین دي نو خدا دغه ذاته و بیره رچ وعده چې ما ته را کوي سره اخسته امر تسینو وتقو تسی و بیره ری الذی د هغه ذاته څخه امد چې امداد یې درکړی دی کوم و تسی ته بما په هغه نعمتو تعلمون چې تسی علم پر لري هغه نو چی شي وس دغه بدل او تفصیل کین بیانیه امد دوام امداد یې درکړی دی کوم و تسی ته بانعام فشار پایان سره وشان لري وای لري ندی داد زورت شیار میویشی پسون و بزه خر داغر داشت دا انعام دی مرا پسرور پفوز دا چارپایان اگر چه دا پا آسان و پوشان که دیر استعمالی جد انعام توری خود دست دا میویشی دی مراد نو تیس که امداد در کردی بی انعام پا دا چارپایان و پا دا مواشی و سر و بنین او پا زامون و سر خود دا چه زامونی در را در کردی د دې څه به خلک دا نه فهموي چې بنین یې ذکر کړه ګوره بنین نو نعمت یې لوڼې نه دي نعمت لوڼې د بنینو څه شي دي د هغه تابع دي هغه هم ګواکې ذکر سول یعنې کېدای سي په خبره پوهېږي او په زامونو سره و جنات او تیس چې کومک در کړی دي په باغو سره څنګه ښه ښه باغونه یې در کړي دي و عیون او په چنو سره سره کوم چینې پکښې کې راخوش کېدلې یا دې بهېږي پکښې کې نو دا نعمتونه چې کوم چا در کړي دي د هغه ذاته څخه وبېرېږي هغه ستیسې دغسې امداد کړی دي فسی ترغیب ورکی هغه خیر ترغیب سوچ داواره کی چې دغه حکومت کې د سره کړی دی نو ولې لا عبادت نه کوي وسې به ری ترغیب به بیرول اني به شک زه اخاف زه به رجم علیکم پر تس عذاب د عذاب سخ یوم عظیم د یو لوی ورځ یو داسې لوی ورځ به در باندې راشي یا د قیامت لوی ورځ یا هغه چې عذاب پر سړي راشي هغه پر سړي باندې غمیږي هغه ورځ باندې نو دوی غټې ورځې د عذاب در باندې بیرېږم تیس په دا کار کې دغسې غوټه یاست هغه شیان په ذهن کې د الله تعالی معرفت او تقوا په ذهن کې نه ده تر دغه ځایه پورې د کیسې د سره څخه چې را شروع و دا د هود علیه الصلات وسلام دعوت دی چې خپل قوم کې ورکړي دا یې نصیحت ورته ویکین اوس د دوی جواب ته ګوره قالو دوی ورته ویل والسواء برابر دي علينا برمش ايا وعظت توعز كي نصيحت كي ام لم تكن كتنكي من الواعظين دو واعظين تخبر لست خبر مش تفرق نركي ولا كم وبريد تشبار بيريش كواعظ كي ما دي كواعظ كنا كي بريجي ام زبر دخبل لارچ يم دخبل لاري مو ولا كواره توز غاري تش دستا خبر ما دخبل لاري واري زب تعمير بريردم زب د مثال پتور د زان نخش بريردم پلان خان سون غټ برج دره ولي زم برج دره و من تما د جه کارو ساړه قالو دي ورتل سواء برابر ده علينا پرمش او عست ايات وعظ نصيحتك يا ام لم تكن كتنك يجي من الواعظين ده نصيحتك ام سخالت جلا في وجران انا وزي نصيحت برجي فدوار صورتك ده برابر ده سمر اي زد خبل لا رنا اورم ستا نصيحت ون نصيحت ما تفرق مرك ان بشك ان بشك هذا ده ان ندی ان بیادی دا ان ندی هاذا دغه کار چې دا کې کوي الا خو بیا دی خلق دا خو الاولین د پخوانو برل دا د پخوانو خلقو څخه دا را رواج دی یو سړی چې دی و چاته وږي غیر بره ورته وای چې زه د الله تعالی رسول یم راس از ما په کاولو کې دا د پخوا څخه دا د سړی چې دا نو اوس دا خبره پیدا شوی دا کدا اس په خبره پوس بس ان ندی هاذا دغه کار چې دا کې کوي دا تبلیغ الا خو بیا دی خلق خو الاولین د پخوانو دا د پخوانو څخه دا غیر رواج را روان دی نو اگر رسولانو چې چرسی و من اغم نه رسولان تم نه رسول دا په خوانو د خلکو عادت دي چاو چا به ودغه ته پام چې بل ته ځان رسول وترشن و ما نحنو بمعذبین و ما نی نحنو مش بمعذبین عذاب کرد شدگان مش ته عذاب نه راکول کیشته مش ته اوخه کی مدرو دا ته په خواسه د هغه را چول چې عذاب بدر باندې راشي اته بابا سي برباد بسي کوم سوخته بسوي سوخته برباد سوي دي دا موږ نه کی بیره یې کدای سو دارت ته متوجه اس دی ورسول اول څه خبر ورته کړ بل ستا خبر او نه خبرې پر مشتاشر نه کی کی کی نه کی او بل دا کار نو کم نه وي دا خو نه دی مگر نه خلق خو د چا دی عادت اولین دي په خواسه د عادت را شروع دي چې نه پر ځان و تر شوی زره سلیم بل وای زنه پی دا دغه رقم ده او دا چې ته مشته عذاب را شي چې زه پر تاسو د یو درنې ورځ د عذاب بیرېژن دی غټ ورځ پر موږ نه بي معذبين عذاب کرده شو دغه خلاصه دا فكذبوه فكذبوا دي تکذیب وکي هو دا خپل رسول چې داود عليه السلام دا د دې خبري خیره وګرځول معنی خلاصه دغه را وځي بارته تدروا وای نیم فاهلكناهم الا فاهلكنا نو مش هلاک لهم دي نو بدی هلاک له بل ځای په قران کریم کې راځي بریح سرسر عاتیه یو تیز بعد سلی الا پر دی باندې مقرره کړل چې هغه نو تقریبا و شپې اته ورځې دا رقم قرآن کریم کې هلته راځي اته ورځې اوه شپې دوغه نه الله تعالی پر دې باندې د آباد مسلط کړي چې ګرده بره لکه عادت د خرما درخت خو نو ډېرې اوږدې اوږدې دي همدغسې جګ جګ خلک و چې بره پراته وسیلې چې بل د خرما تنه پرته د هغه خو به نو باد پورته کړي پر دغه لګي بې وهلي وو دغه رقم مړه وه الله عذاب راوستې فاهلکنا موږ هلاک کړو هم دي ان فی ذلک لآیه فشاء الله فرمایو ان بے شک فی ذلک په دغه قصه او په دغه بیان کې دا اوس تیر شو ل آیتن ل خامخه په دې کې آیتن ډیر غټه نقشه او دلیل دی د عبرت کڅوک عبرت سنی اخلي دغه قصه دغه لپاره الله یې مراوسته نو ار څوک چې انکار د رسالت څخه کوي هغه د دغه قصه څخه عبرت واخلي خو دې رسول تکذیب وکړي نو پای څه شو وما كان اکثرهم مؤمنین وما كان نو اكثرهم اكثر دي مؤمنين ایمان را ورون کې نو پدې اکثر ایمان نه راوي اکثر دا تکذیب کاوه دا دغه آیات ترجمه چې وما كان نو اكثرهم اکثر دي مؤمنين دا اکثرهم زمير مو دغه عجان ترجمه کې پدې کې اکثر دغه سبب باک خلق و نو الله تعالی هلاك کړل اشرف علي تنوي رحمه الله په دغه ځای کې هم په نور قصو کې بم دغه آیات راځي چې وما كان اکثرهم بمؤمنين هغه دا هم زمير اهل مکه ترجمه کوي چې دغه قصه ورته ذکر ام کې پر هغه سربېره د مکه خلک ایمان نه راوړي ورنه عليه السلام تلتزاست خبر بسي لك وما كان نو اكثرهم اكثر د مكي د خلق د مشرکان د دغه قصید او رولو سره سره مؤمنين ایمان راوړون کې دغه قصه به واوردل مګر ایمان نه راوړي چې رئیس ملاقاري متوجه سوی اكثرهم اكثر د مكي د خلق چې مشرکان یا اكثرهم اكثر د دغه عجانو چې اكثر دغه سوچ ایمان نه راوړي وان ربك له هو العزيز الرحيم وإن بشك ربك ربستا لخامخا هو دغ ربستا العزيز دي غالب وزبردستي برلاسي دي پر ارچابن شعذاب وغواري دغ سرا ولي الرحيم الله عز وجل رحمت كون كدي پتا اخير دا عذاب دغ سي واسي ام لريچ عذاب را ولي مگر پر اغا سر بيري دخل وثا زندري زندري دا صدفار شدا دا الله تعالى دا رحمت تا قازا دا شي خلق تا مهلت ور لروكي شي گونج نن بي سر خلاص نن نن نن اچه نكيش با پاك الله تعالى زبردست دي عذاب چه پر سكين تومنت كي وغاري پاقا گري كرا وستاليس رب ستاج دي لخام خاهو دي العزيز غالب و زبردست دي پا چشي كي مانا برلاسي دي پا عذاب مقرر ولو كي عذاب تر وصلان دي و تعجز ندي الرحيم دي مهربان دي پا تاخير و پا زند ولو سر دا چا دا عذاب نو دا قصه هم پر جز اخلاص اسو بیا با دا سمو جانو دارا شروع کی دا سلرم نمبر قصه و چه مشرکانو تا وصوه دا چه دا پار چه چوک تکذیب دا رسالت کی پایا دا غس خراب نو الله عز وجل مرد عذاب سخوا وسعي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.